อยู่ๆเครื่องยนต์รถจิ๊บก็ติดกระหึ่มแล้วรถจิ๊บก็เดินหน้าถอยหลังเคลื่อนที่ไปมาทั้งที่ไม่มีคนขับพันตำรวจเอกนครก็เลยเพ่นออกจากบ้านนั้นทันทีโดยทิ้งรถจิ๊บคันนั้นไว้ที่เดิมเพราะไม่รู้ว่ามีผีสิงหรือเปล่าต่อมาก็ต้องไปหาอาจารย์รดน้ำมนต์ให้และขอให้อาจารย์รดน้ำมนต์รถจิ๊บดังกล่าวด้วยเพราะว่ากลัวจะมีผีสิงอยู่พันตำรวจเอกนครเป็นนายแพทย์ปริญญาเคยผ่าศพมามากต่อมากแล้วก็ยังเป็นนักโดดร่มค่ายนเรศวรหลายปีบอกว่าไม่เคยพบผีหลอกดุเดือดถึงป่านนี้ท่านทำรงก็รับฟังเรื่องผีที่พันตำรวจเอกนครเล่าแล้วก็ยิ่งหนักอกเพิ่มขึ้นแม้ว่าทุกวันที่ผ่านมาเหตุการณ์จะเป็นปกติไม่มีวี่แววว่าผีจะอาละวาดให้เกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวแต่ในวันข้างหน้าก็รับประกันไม่ได้ว่าผีจะไม่หลอกหลอนจนขวัญกระเจิงแล้วอีก 4-5 วันต่อมาท่านทำรงก็มีโอกาสพบกับพันตำรวจเอกอมรอาจยราชอดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรเขต7ซึ่งเคยเช่าบ้านผีดุหลังเดียวกันมาแล้วแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องเพ่นหนีกระเจิดกระเจิงเพราะถูกผีหลอกพันตำรวจเอกอมรก็รีบแนะนำให้ท่านทำรงย้ายไปอยู่ที่อื่นซะเถอะอย่าอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยเพราะว่าผีมันดุจริงๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ฟังคงจะเคยไปสนามหลวงหรือไม่ก็เคยผ่านนะครับในยามที่บ้านเมืองเกิดความแตกแยกขัดแย้งกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆก็ล้วนต้องมาปักหลักตั้งเวทีเรียกร้องแล้วก็แสดงพลังกันที่ท้องสนามหลวงคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนกรุงเทพต้องรู้จักสนามหลวงเป็นอย่างดีเพราะว่าจัดเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆของคนกรุงเทพแล้วก็เป็นแหล่งชุมนุมของรถเมล์สายต่างๆอีกด้วยสนามหลวงนี่เป็นสนามดินขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลภาพรวมเรื่องราวของสนามหลวงเมื่อแรกที่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1สนามหลวงนี่ตั้งอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวังคือระหว่างวังหลวงกับวังหน้าใช้เป็นพื้นที่สร้างพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงคนทั่วไปก็เรียกสถานที่นี้ว่าทุ่งพระเมรุหรือว่าทุ่งพระเมรุเมื่อไม่มีงานสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่าบางแห่งก็เป็นหนองบึงเป็นที่ชุมนุมของสัตว์เลื้อยคลานต่างๆนี่หมายถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัชกาลที่3พระองค์โปรดเกล้าให้ทำนาที่สนามหลวงนี่แหละเนื่องจากในยุคนั้นไทยกำลังมีปัญหาพิพาทกับยวนเรื่องดินแดนเขมรก็มีพระราชประสงค์จะให้ทูตยวนเห็นว่าเมืองไทยเรานะมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดบริเวณใกล้ๆวังยังมีการทำนามีเสบียงพร้อมที่จะทำสงครามได้ทุกเวลาในสมัยรัชกาลที่4ยังมีการทำนาอยู่ทรงโปรดเกล้าให้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลพิธีพิรุณศาสตร์มีกำแพงแก้วล้อมรอบบริเวณสร้างหอพระพุทธรูปสำคัญเพื่อประดิษฐานพระสำหรับทำพิธีสร้างพระพลาที่ทำการพระราชพิธีมีหอดักลมลงที่พระพลาเพื่อทอดพระเนตรการทำนาข้างพระพลามีโรงละครเพื่อเล่นบวงสรวงด้านเหนือมีพระพลาน้อยสร้างบนกำแพงแก้วเพื่อประทับทอดพระเนตรการทำนาในท้องทุ่งนอกกำแพงแก้วก็ยังมีฉางสำหรับใส่ข้าวที่ได้จากการปลูกข้าวแล้วก็พระองค์ก็ทรงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเรียกจากทุ่งพระเมรุเป็นท้องสนามหลวงเมื่อปี2398เนื่องจากเห็นว่าชื่อเดิมเป็นอวมงคลคือหมายถึงที่เผาศพนะครับท้องสนามหลวงใช้เป็นที่จัดงานเรื่อยมาหากเมื่อใดที่ท้องสนามหลวงว่างจากงานสำคัญเมื่อถึงฤดูกาลที่มีลมแรงที่เรียกว่าลมว่าวนี่ประชาชนก็จะใช้เป็นที่เล่นว่าวแต่ก็มีประกาศของรัชกาลที่4จะเอาโทษกับผู้เล่นว่าวที่ไปเกี่ยวกับพระมหาปราสาทราชมณเทียน ประชาชนเกรงโทษก็เลยย้ายไปเล่นว่าวที่สนามฆ่าคนบริเวณ5แยกพระพลาชัยแทนในขณะที่เจ้านายยังเล่นว่าวอยู่ที่สนามหลวงในสมัยรัชกาลที่5ทรงโปรดให้รื้อกำแพงป้อมปราการด้านตะวันออกของวังหน้าทำให้สนามหลวงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพราะเห็นว่าหมดความจำเป็นในการทำนาแล้วแล้วก็ทรงโปรดให้ปลูกต้นมะขามรอบสนามหลวงพระองค์ทรงใช้สนามหลวงเป็นที่ประกอบพิธีต่างๆแทนเช่นในปี2452มีงานฉลองพระนครครบรอบ100ปีท้องสนามหลวงใช้เป็นที่ตั้งขบวนแห่พระยุหยาตรามีทั้งขบวนช้างกระบวนม้ากระบวนเท้ารอบท้องสนามหลวงก็ปลูกโรงทัยทานเลี้ยงพระเลี้ยงไพร่มีการแสดงสินค้าให้ราษฎรชมเป็นเวลานานถึง3เดือนนอกจากนี้ท้องสนามหลวงยังเคยเป็นสนามม้าแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟมาก่อนในหนังสือชื่อกรุงเทพมาจากไหนซึ่งเขียนโดยสุจิตวงศ์เทศนี่ได้เล่าเรื่องนี้ว่าในวรโอกาสที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับจากยุโรปชุมนุมของเจ้านายที่เคยไปศึกษาต่างประเทศด้วยกันก็ประชุมกันจัดงานแข่งม้าถวายให้ทอดพระเนตรสนามหลวงก็เลยถูกใช้เป็นสนามแข่งม้าชั่วคราวในคราวนั้นส่วนการที่สนามหลวงเป็นสนามกอล์ฟนั้นเป็นเพราะข้าราชการที่เป็นชาวต่างประเทศได้ใช้พื้นที่สนามหลวงสนามสถิตยุติธรรมและสนามชัยรวมกันทําให้เป็นสนามกอล์ฟเล่นได้ถึง9หลุมในเรื่องที่ท้องสนามหลวงถูกใช้เป็นสนามแข่งม้าและเป็นสนามกอล์ฟนั้นมีข้อมูลระบุว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ในรัชกาลปัจจุบันสนามหลวงเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญเช่นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ200ปีพระราชพิธีการจนาภิเษกรวมทั้งงานพระเมรุเจ้านายระดับสูงแต่ก็มีปรากฏให้เห็นว่าสนามหลวงใช้เป็นที่เผาศพสามัญชนคนธรรมดาซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์ของบ้านเมืองและทางราชการได้จัดการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นงานหลวงอย่างสมเกียรติมีอยู่2ครั้งคือเมื่อเกิดกบฏบวรเดชในปีพ.ศ. 2476รัฐบาลได้ส่งกำลังปราบปรามจนได้ชัยชนะแต่ว่าเสียทหารและตำรวจรวม17นายรัฐบาลก็จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารและตำรวจที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี2476โดยมีพันตรีหลวงนฤมิตรเรขาการเป็นผู้ออกแบบสร้างเมรุครั้งต่อมาคือเมื่อคราวที่มีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคมปี2516ตอนนั้นที่เรียกกันว่า14ตุลาเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตรวม69คนพระท่านนายสัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานขอพระราชทานเพลิงศพณเมรุท้องสนามหลวงเมื่อวันจันทร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2517คือรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดฝักแขพระราชทานเพลิงศพกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สนามหลวงเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาทำให้สนามหลวงกลายเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลักษณะเด่นของสนามหลวงอีกประการหนึ่งก็คือการที่มีต้นมะขามจำนวนหลายร้อยต้นล้อมรอบอยู่ท่านผู้ฟังเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าทำไมรัชกาลที่5จึงทรงเลือกปลูกต้นมะขามทำไมไม่ปลูกต้นไม้อื่นๆในเรื่องนี้มีข้อมูลบางแห่งบอกว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จกลับมาจากการประพาสยุโรปครั้งแรกทรงโปรดให้ปลูกต้นมะขามไว้โดยรอบสนามหลวงเพื่อให้เกิดความร่มรื่นเหมือนกับถนนในต่างประเทศโดยระบุว่าแรกเริ่มเดิมทีมีต้นมะขามทั้งหมด365ต้นแต่ว่าสอพลายน้อยท่านเล่าว่าได้สังเกตจากพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5พบว่าพระองค์ทรงโปรดให้ปลูกต้นไม้ชนิดมีดอกมีผลต้องมีคนดูแลเฉพาะในเขตพระราชฐาน ส่วนต้นไม้ใหญ่ทนแดดนี่จะทรงโปรดให้ปลูกตามถนนซึ่งต้นไม้ต่างๆจะมีผู้น้อมเกล้าถวายเช่นต้นมะขามนี่ก็จะมีผู้ถวายถึง200ต้นก็มีจึงเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะมีต้นมะขามมากจึงเหมาะที่จะปลูกรอบสนามหลวงและก็ตามถนนราชดำเนินอีกทั้งต้นมะขามเป็นต้นไม้ที่ทนแดดทนความแห้งแล้งได้ดีกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆแล้วก็หาได้ง่ายเหตุผลอีกประการหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อปลูกต้นมะขามเป็นแถวแล้วจะดูงดงามซึ่งพระองค์อาจจะทรงโปรดก็ได้เพราะว่ามีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าหมื่นเสมอใจราชคือเจ้าพระยาวรพงษ์พิพัฒน์ตอนหนึ่งว่าไปแลเห็นต้นมะขามตามถนนดวงตะวันปลูกตลอดแล้วดูน่ารักถนนดวงตะวันในที่นี้ก็คือถนนศรีอยุธยาในปัจจุบันนี้เองดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าการที่พระองค์ทรงเลือกปลูกต้นมะขามรอบสนามหลวงและตามถนนราชดำเนินก็น่าจะเป็นเพราะต้นมะขามเป็นต้นไม้ที่หาง่ายมีขนาดไม่สูงจนปิดบังอาคารแล้วก็ทัศนียภาพอื่นๆที่สำคัญเป็นต้นไม้ที่มีความอดทนทนทานใบจะมีสีเขียวสดเป็นพุ่มงดงามแล้วก็บังแดดได้ดีสอพลายน้อยบันทึกไว้ว่าตั้งแต่เริ่มปลูกต้นมะขามรอบสนามหลวงเมื่อปี2443จนถึงปี2543เนี่ย100ปีมีต้นมะขามรวมทั้งสิ้น434ต้นหลายคนเชื่อว่าสนามหลวงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นท้องทุ่งแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งจารึกร่องรอยเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองไว้มากมายเป็นสถานที่ที่ยืนหยัดคู่กับกรุงเทพมายาวนานและต้นมะขามกับสนามหลวงก็เป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรและในครั้งหนึ่งตลาดนัดสนามหลวงนับว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อนที่จะกลายสภาพไปอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของแผ่นดินที่มีค่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลที่เรียกว่าท้องสนามหลวงมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องเกิดจังหวัดตากนะครับตรงบริเวณชายแดนนั่นแหละปกติธรรมดาถิ่นนั้นสมัยนั้นยังไม่มีน้ำประปาใช้เช่นในปัจจุบันการจะใช้น้ำอาบน้ำกินหรือว่าใช้ล้างถ้วยชามก็จำต้องจ้างคนไปหาบเอามาจากแม่น้ำบ้านเรือนแต่ละหลังก็เลยต้องมีโอ่งน้ำหลายใบยามหน้าฝนก็ยังชั่วพอจะได้น้ำไว้กินไว้ใช้พอถึงหน้าแล้งก็ต้องดื่มต้องกินน้ำคลองแขวงสันส้มแก้ขัดไปก่อนแล้วก็ต้องจ้างคนหาบน้ำเป็นประจำในเต็งซึ่งเป็นคนจีนร่างกายล่ำสันแข็งแรงก็รับหาบน้ำใส่โอ่งตามแถวละแวกบ้านจนดูจะมีลูกค้ามากกว่าเพื่อนแกหาบของแกเป็นประจำส่วนบ้านของแกก็อยู่ไกลจากแถวหมู่บ้านนั้นไปประมาณสัก2กิโลเมตรตอนเช้ามืดในเต็งนี่จะรีบออกจากบ้านเที่ยวหาบน้ำจากแม่น้ำนะขึ้นไปใส่โอ่งตามบ้านต่างๆจนเต็มหมดทุกโอ่งในเต็งถึงได้พักผ่อนตกบ่าย3โมงชาวบ้านใช้น้ำพร่องกันไปมากแล้วในเต็งก็ลงมือทำงานอีกครั้งหนึ่งด้วยการหาบน้ำเติมโอ่งที่พร่องจนล้นปรีซึ่งกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาเข้าใต้เข้าไฟพอดีถึงจะได้กลับบ้านแต่ก็มีบางครั้งที่ในเต็งเจ็บป่วยกระทันหันชาวบ้านก็ต้องเดือดร้อนไปตามๆกันเพราะว่าต้องลงทุนไปหาบน้ำในแม่น้ำกันเองทีนี้เมียในเต็งแกเป็นผู้หญิงไทยไทยใหญ่รูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวผมยาวประบ่าท่าทางเป็นคนมุทะลุเพราะว่าขนาดในเต็งซึ่งเป็นสามีแท้ๆยังเกรงขามไม่ใช่น้อยถ้าลงว่าแม่ไม่ชอบหน้าใครแล้วก็ในเต็งจะหาบน้ำขึ้นบ้านนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทำไมอย่างนั้นเนี่ยนายเต็งเองก็จะไม่ได้หลับได้นอนเพราะแกจะนั่งด่านั่งเทศอยู่ไม่มีชิ้นดีเลยทีเดียวละทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเมียนายเต็งนั่งทำกับข้าวด้วยอารมณ์ไม่สู้ดีเพราะว่าเสียไพ่มาหลายตังสับหมูไปก็บ่นพึมพำพึมพำตอนนั้นใกล้จะเข้าใต้เข้าไฟอยู่แล้วประเดี๋ยวในเต็งผู้ผัวก็จะกลับบ้านกับข้าวก็ยังไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างพอดีแมวของใครไม่ทราบย่องมาในครัวมันกำลังหิวโซพอเห็นชิ้นหมูมันย่องคาเขียงก็เมียงเข้าไปใกล้เมียในเต็งกำลังหัวเสียเห็นอย่างนั้นก็หยุดสับหมูนั่งหน้าถมึงถึงมองแมวตัวนั้นเหมือนกับหาทางระบายอารมณ์แต่การระบายอารมณ์ของแกมันน่ากลัวเหลือกำลังเพราะว่า แกปล่อยให้แมวเจ้ากรรมนายเวรของแกตัวนั้นชะล่าใจว่าแกไม่ห้ามไม่หวงหมูชิ้นนั้นจนมันเดินก็มาใกล้ได้จังหวะที่แกกะเอาไว้แกก็เงื้อมีดปังตอสับเปรี้ยงลงไปที่คอแมวซึ่งกำลังเผลอตัวจนหัวขาดกระเด็นออกจากตัวเลือดสีแดงฉานทะลักออกมาจากคอเปื้อนเนื้อตัวเมียในเต็งคนใจร้ายไปทั่วเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็มองเห็นเหตุการณ์โดยตลอดบางคนลมจับเลยนึกสังเวชแล้วก็สลดใจในการกระทำนั้นไม่ถูกต้องของเมียในเต็งซึ่งตอนแรกก็น่าจะไล่แมวตัวนั้นไปเสียก็ไม่ไล่ด้วยความหิวอันเป็นทุกขเวทนาเบียดเบียนน่ะมันก็ไม่รู้ว่ามนุษย์ผู้เป็นเจ้าของเขาหวงหมูชิ้นนั้นมันก็เข้าไปกินด้วยความหิวแต่ยังไม่ทันจะได้กินก็ต้องจบชีวิตลงซะก่อนนับจากวันนั้นข่าวความเหี้ยมโหดของเมียในเต็งก็ระบือไปทั่วแทนที่เจ้าตัวจะเกิดความละอายกลับภาคภูมิใจซะได้ซ้ำบางคนพอได้ข่าวเมียในเต็งก็แทบจะไม่กล้าดูหน้าดูตาเอาเลยทีเดียวแต่กรรมของคนเรานะเหมือนกระแสลมมันพัดไปแล้วมันก็หวนกลับมาได้ดังนั้นเมียในเต็งก็เลยถูกลมหวนเอาในวันหนึ่งจนได้วันนั้นในเต็งกลับบ้านค่ำมาทุกวันเพราะว่าไปเพลินกินเสี่ยงชุนกับไก่ตอนอยู่ในตลาดหลังจากงานแล้วพอเดินมาจะเข้าบ้านก็ประเอินไปเหยียบเอาพืชไร่ที่ลาวส้มก็ปลูกไว้อยู่ริมทางแล้วก็เกิดเป็นปากเป็นเสียงกันขึ้นกับลาวส้มที่เกิดเหตุนั้นห่างจากบ้านนายเต็งไม่ถึง50เมตรเสียงทะเลาะวิวาทระหว่างลาวส้มกับนายเต็งก็ได้ยินไปถึงหูเมียนายเต็งพอได้ยินเสียงผัวตัวเองเถียงเอ็ดอึงกับใครอยู่นี่ก็ไม่ทราบว่าอะไรดลบันดาลให้เมียนายเต็งปราดออกมาคาประตูเลยในมือของแกมีไอ้มีดปังตอเล่มเดียวกับที่แกใช้สับคอแมวตัวนั้นขาดนั่นแหละแกถืออยู่ในมือกำแน่นเลยฝ่ายในเต็งก็กำลังเถียงกับลาวโซ่งหน้าดำหน้าแดงว่าตัวเองไม่ได้เจตนาไม่เห็นทางเพราะมันมืดแล้วลาวโซ่งก็พูดบอกว่าเดินอยู่ทุกวันไม่เห็นทางได้ยังไงกันนะเจตนาเหยียบนี่นะยังไงก็ไม่ยอมลงกันไม่เถียงกันไปเถียงกันมาก็เกิดลงไม้ลงมือกันขึ้นระหว่างในเต็งกับลาวโซ่งผู้นั้นเมียในเต็งพอเห็นผัวตัวเองชกต่อยกับเขาแกก็ไม่ฟังเสียงด้วยความมุทะลุโมโหโกรธาอันเป็นนิสัยสันดานที่พอกพูนหนาขึ้นเรื่อยๆจากการกระทำของตัวแกเองพอหลุดจากปากประตูบ้านได้ก็แล่นเข้าใส่พร้อมด้วยมีดปังตอขาววับฝ่ายเมียลาวโซ่งนั่นก็เห็นผัวตัวชกต่อยอยู่กับนายเต็งก็ปราดเข้ามาจะมาห้ามเหมือนกันเพราะว่าในใจไม่อยากจะให้ไปมีเรื่องมีราวกับใครๆแล้วตัวแกเองก็เพิ่งจะออกมาจากไร่เสร็จจากการงานมาแต่ว่าเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาของแกทำให้ตัวเย็นไปหมดเพราะว่าเมียในเต็งไม่ได้กรากเข้ามาเฉยๆปังตอในมือเงื้อราเป็นรามาสูรมาเลยทีเดียวกะจะฟันคอลาวส้งบุญนั้นให้ขาดเหมือนคอแมวตัวที่แกเคยฟันนั่นแหละเมียลาวส้งที่ยืนเก้ๆ กังๆอยู่ก็ทนเห็นผัวของตัวเป็นผีหัวขาดไม่ได้เพราะแกก็รู้พิษสงเมียในเต็งอยู่ว่าใจคอร้ายกาจขนาดไหนแกก็เลยตัดสินใจทำอะไรลงไปอย่างหนึ่งนั่นก็คือฟาดอีหวดอีหวดคือมีดขาวๆที่ถือติดมือมาจากไร่เนี่ยฟาดฟับไปยังร่างเมียในเต็งในพริบตาจะเป็นด้วยกรรมมันเกิดจากเจ้าแมวตัวนั้นช่วยผสมซ้ำเติมหรือยังไงไม่ทราบอีหวดนั้นคมฉมังนักตัดเอาคอเมียในเต็งหลุดหัวกระเด็นไปนอนแลบลิ้นอยู่กลางถนนเดี๋ยวนั้นเลยในเต็งกับลาวส่งเลิกต่อยกันทันทีกรรมสนองเมียในเต็งอย่างทันตาเห็นเมื่อคดีเรื่องนี้ถึงศาลชาวบ้านหลายสิบคนเป็นพยานให้จำเลยโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวทั้งยืนยันอัธยาศัยใจของจำเลยว่าเป็นคนมีน้ำใจโอบอ้อมอารีไม่เคยมีเรื่องราวกับใครผิดกับเมียในเต็งคนตายเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือดูเหมือนศาลจะตัดสินจำคุกไม่กี่ปีรอดจากโทษประหารชีวิตครับนี่ก็คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากลาจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาษิตที่ว่ามาโกทัสสะวะสังคมิแปลว่าอย่าลุอำนาจความโกรธครับเมื่อความโกรธมีมาไม่สามารถลุอำนาจแก่ใจดั่งไฟสุมทุกข์ก็มาหาเราเข้าประชุมจะร้อนรุ่มด้วยบาปอันหยาบคายอย่าลุแก่อำนาจประมาทโทษฆ่าความโกรธเร็วครันให้พลันหายไม่ฆ่าโกรธให้ดับมันกลับกลายฆ่าเราตายดับดิ้นสิ้นชีวาสวัสดีครับ